أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة العنكبوت دا ته څلوېښتم نمبر آیات څخه شروع پر دو پنځوسم آیات باندې دا ختم شو. ربه که د ماقبل سره دا دی چې په تېر درس کې چې وو موږ د رسالت متعلق د نبوت متعلق خبره کړې وه. د نبوت و د رسالت په اړه مو دا ویلي وه چې اول امر سوی وو په تبلیغ بالقول او عمل چې الله پاک و نبی علیه الصلاة والسلام ټول په دغه قرآن سره چې تا ته نازل سوی دی دغه تلاوت او خلکو ته وایه په دغه تبلیغ کوه چې دا تبلیغ قولي سو و اقیم الصلاة هغه یې تبلیغ بالعمل سو چې په عمل کې م خلکو ته تبلیغ پیش کړه. تر هغه وروسته یې د دغه اعمال و هغه فضیلت و درجه بیان کړې وه چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. لمونځ خو داسې ښه شی دی چې سړی د بدو کارو څخه راګرځي معنا په زبانې حال تا ته وایي چې بد کار مه کوه شرک مه کوه ځکه هغه خدای ته چې ته پر سجده پروت یې بیا نو وروسته څنګه د هغه سرکشي کوې یا پلای راضي کوې بیا خوابدي کوې یا پلای راضي کوې بیا خوابدي کوې دا کار مه کوه. بیا وروسته د منکرینو سره نو خبره را شروع شوې وه چې کوم کسان د نبوت منکر دي دا بیا دوې ډلې دي. یوه ډله یې اهلي کتاب دي چې منکر دي بل یې د اهلي کتابو سماسه او عام مشرکان دي نور خلک دي چې نبوت نه مني. نو د هغو منکرینو سره چې اهلي کتابو د هغو په باره کې الله خبره ذکر کړې وه ول د هغو سره چې دی مجادله په احسنه طریقه وکړه په نیکه طریقه ورسره وژغله ځکه دوی خو هم پر آسماني کتاب ایمان لري چې تورات انجیل او زبور دي نو هغو ته څنګه په احسنه طریقه وژغېږه. وقولو آمنا بالذي انزل الینا و انزل الیکم برا ورته موږ پر هغه کتاب چې موږ تیسته نازل سوی دي دواړو ته پر ګردو ایمان لرو ولې د دوی پر کتاب موږ ایمان لرو خو هغه دا پیشنګویي کړی وه چې وروسته بیا قرآن راځي را نازلېږي او زموږ قرآن د هغه تصدیق کوي. قرآن داسې خبره نه ده پیش کړې چې هغه د تورات او د انجیل او د زبور سره په هغه اصل و پاغر کارت کشی دی چاگه عقیده دا چاگه ایمان دی چی پاغ که دیور سر تکر ایچ تکر نلد. نو دا مخ کی دا منکرین سر اغا منکرین چه اهلی کتاب دو غو سر خبر روانه و وست دو غو منکرین سر چه که اهلی کتاب بی کنه یور سر کیش دا اغا اهلی کتاب سر خبر بل نقل روانه و نقل دا دی چه خدای دا غسوای اللہ ویل چه دا قرآن ما نازل کردی تورات و انجل ما نازل کردی اللہ از مجی واحد ذاتی دا نقلی نقلی دلائل و سر ویل کده وست یو عام دلیل وای عقلی عقلی دلیل پرق نلری که سوک اهلی کتاب یغا که هم وایو که منکری مشتری که ده هری بل اغا که هم وایو اغا عقلی دلیل داره که مالا پاکر تا پیشی ده عقلی دلیل ده رسالت پا باره که چه سوک ده رسالت منکر که دسی وایو چه ده اغا نبی چه ده محمد علیه السلام ده تر ده اغا ورزی پوری چه قرآن ده تنازلی دی پا غاری حراکی چه لوش کلن دی یو چالی دلیو چه ده وقت کتاب وایو پر دنیا یالو پی بیان نسو وایلی تر دغه ورځ یو چالی دلی وشته په دارالسلام از داس خط کاږي د یو کتاب څخه کاږي یا د ځان یو مکتوب کاږي خو هیڅ نه دی لیدل نو موږ ته په د خپل استلا کې چې څوک هیڅ نه ویلای سي نه لیکلای سي بره خلک بي سواد ورته وای ان پړ ورته وای دا رقم چې معنی دی پړه لیکه سړی نه دی شي وای یا شي ولیکي دغه سړی دغه کتاب پېښول چې به وګرد جهان ته په چیلنج کې پېښ کې چې ورس یو آیات جوړ کې ورس دوه آیات جوړ کې د خپل دغه لیل چې دا په حق سره نه بدی وس کده په خوا خط لیکای سوای د په خوا کتاب ویلای سوای نو به خلګو ویلای سوال به کولای شبهه به واردولی چې بابا د خدای چیر ورته نازلیږي خپل اولاد سره زړه په خوا کتابونه راواخلي تورات او انجیل یو خبره د جه سره خص چې بل د اغه بل د اغه بیا یو ځای فراغت کې پټایو ته کښین یا پټ یو ځای ورته کښین سره وی مشلیوی مشلیوی لیکي چې سره برابر کې برابر را وسو دا فرمان نازل سوی الته بدی دا سوال کولا که ده پا خواه خط کشلی اسوه ده پا خواه کتاب ویلی اسوه چه گرد دنیا پا خباره ده چه خپل نسی لیکلی اغی چه دست کتاب پیشه ای پا دا وقت که چه ده سوال پیشه ای چه یاد ده خدای کلام ندیده نبوت منکره ده قرآن منکره نو دلت ته غلطیه نو دی برا ملامت سوه ده ده مطلب ده ندی چه که نبی علیه صلاة و سلام خط لیکلی اسوه ای او نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوا کتاب ویلی سوای معنا د سواد دار وای بیا نو قران پر د نازل سوی بهره د خلکو سوال حق بیا یې سوال غلط ولی د خط لیکای سي د سب کتاب ویلی سي پر هغه سره بیره ته په دفس دا تور نه سي تړلې چې دا څه څه سره مرکب کې بیا جوړ کې بیا ماته وای و دا قران دی ولی خو قران اعجاز لري په خپل ځان اعجاز دغه دی خو برای قران دغه ورته وای برای تم ورس کښنه کتابونه سره راټول ک و نه سچیم ولي کې درې آیات که ولی نسی پیش شوال ورسم لا تا وای امی تا وای سینس دان تا وای ارچا تا چی وای داکتر تا وای که بزگر تا وای ورطا او نسی افتو آیات جور که بابا تور لای ده کتابو چیلی که ده نکلو چیلی که ده زانه جوری او نسی جوری که قرآن خو که چیر نبی علیه سلام پاڑا لکایی سی واداری پا خپل زان که اعجاز لری پر آغا سر بیر اندهی غلط سوالی غلطی اوز خونو بیخی غلطی چه نبی علیه سلام و سلام نلکل که ولیسی نویل که ولیسی بنا ده یو کتاب سخه ده یو مکتوب سخه شی نیسی ویلی نو ده دوی ده باطل واری ده نمانا چه پا داغ وقت که دی پر باطل دی چه نبی علیه سلام نپا خواه کتاب ولی دی نیده مثال پا طور خط لکلی دی دی چه وست منکر دی نو پر باطل دی چه نبی علیه سلام ده گرده کردی وای چه منکر وای هم پر باطل ولی ده قرآن اعجاز داری پروتی خو بل دلیل بیا موجود دی نو ترجمه دیسی ده اللہ وای وما کنت تو خو نوی نبی علیه صلات و سلام تی خطاب کی تتلو چه تا دی تلاوت کولی من قبله ده مخدر دغه ده ده هزی میر قرآن تراجه دی من قبله ده مخدر دی قرآن من کتاب هیچ یو کتاب یو څوک دی وای چې یو کتاب نبی علیه السلام ویلو سی یا پارسی یا انګریزی یا عربی د یوې ژبې خط نبی علیه السلام نسوای و ما كنت تخنو تتلو چې تاج تلاوت ولای سوای تاج ویلای سوای من قبل هدا مخدر دی قرآن من کتاب هیڅ یو کتاب ولا تخطو او نه تاج کلای سوای هو دغه کتاب به یمینی کستا په جرستا لاس د دې به منی کزه دا معلوم مسول چې د خط لیکل پرسته لاس مناسب دي د سی بیل چې ولا ته خط خو به منی کې څه کا نه تا کښلای سوې دا چې به منی کې وای چې مناسب دا دي چې خط خو باید پرسته لاس وخیږي اگر چې انګریزان یو څه مسلمانان و زمونه توشي یا په چپا لاس کار په سکولو کې ملي دي الای دا پر لاس په چلا خو وای پرسته کاږي دا یو ښه کار دا راکه انګریزي خو سي چې د چپې خو خیږي خو نو پرسته لاس هم د چپې خو خیږي خامخا خو په چپا نه خو دا غزا یې مخاجب کې چې یا پرسته لاس وای دي کاږي په چپا به کاږي ولا ته خط او نه ته خط لیکلی سهود دغه کتاب هر کتاب چې وای بیمینې کستا پرستل است اذن په دغه وخت کې کتا چیر په خوا کتاب ویلای سوای تا په خوا خط په درسل از کړی سوای په دغه وخت کې به نو لر تا به خامخه شک کولای له خامخه ارتاب شک کولای المبطلون دغه باکی لونکو د مبطل معنا د مبطلون خجم د ملاقاری مبطل باکی لونکی باکی لونکی هغه چاته وای چې عادت یې دغی چې حق خبره واوري د په مقابل کې باکی خبره پیشي چ ار حق دی لکه مال دغه کوپار دغه د دی لکه نه چې د پدی په سیدی د دی اتباع دي چې د دین ار خبره د دی په مقابل کې باطل یو شی پیدا کړ دی او ته درایي دا نو څه خبره ده چې خط پر استل استی د خمه خور ته ولر دي چې دا په چپا کاشه چې د خوراک پر استل استی د خمه خور ته ولر دي چې خوراک په چپا لاس کې چې پر سړک اسلام پر استل ارزه د خمه خور ته ولر دي یا چپا لاس باندې پځي په ار شي کې د تا ته ولر دي دغه ته مبطل وای نو دغه مبطلین چې عادت یې دغه دي چې د حق په مقابل کې کوښنی خبره و ده حق کغهټه خبر و ده په مقابل کې باطل شی ورته جوړي د دوغ مبتلونو په پدغه وخت کې د اسوال کولای چې نبی علی سلام په خوا خط شای سوای په خوا کتاب ویلای شو ده بده ویل چې د قران هم د ځانه جوړي نو نن چې اغه نبی علی سلام له خط شای سې نه سبق ویلای سې معنا د کتاب د مخه څخه دلته چې د قران پیش کې تسوال کې نو دا سوال دی غلط مال فقره صورت کې چې نبی علی سلام خط فشار کړل سې خو ام غلط ویل خبر نه د مبتلونو په شاشه الله ته ویلی غلط خو د قران اعجاز بعد دغه ناری وجد خدای کلام دی نو د مبتل و بلی چې په دواړو صورت کې پر غلطه دی ک نبی علی سلام خط نسک شای لکه دا اوس ام د مبتل دی که خط شای سوی سبق ویل شه د قران نه منل دغه منکر ام مبتل ولی مبتل خو بیا د قران اعجاز نری خو دنیا ته وای چې دغه دی لکه اوس چې الف لام میم دالف بیا د مخه څخه جوړ دی ورسی ور لاس جوړ کی نسی جوړ ولی نو دا عام خبر اس د منکرونو په مقابله کې پروندم د خاص منکرونو په مقابله کې خبر اس یو چې اهل کتاب نن د عام منکر که اهل کتاب کنه دی وغه ته دغه پیش ته څنګه د قران انکار کوي خو خدغه د دغه سړي د خپل څخه راوځي چې هغه سړی نه لیکل کولای شي نه خپل نه نو ویل کولای شي د مکتوب ده نو معلومه سو چې د قران محل د ریب نه دی معلومه سو چې د قران محل دغه نه دی چې دا څوک شک وکړي وکړي بل نو د سړي هو دغه قران آیات دادل یلی بینات شکاره شکاره پر حق باندې پر نبوت باندې د نبی علی صلوات و سلام پر رسالت د نبی علی سلام دا څنګه بینات آیات کی فی صدور پزړو کی الذين دهغه خلق صدر خاصی د زیګر ثوی د کپس چیته چې د زړه پکښې دی مراجه زړه دی پیدا ځکی فی صدور پزګرو وزړو کی الذين دهغه خلق او تو چوغتور کول سوی دی العلم حله چاته چې علم ورکول سوی دی هغه په خبره پیړ چې د قران کریم هر آیات چې دی چې دا وایي د ار یوه معجزه ده پر نبوت نبی علی السلام ملاقاری خبره ته به متوجه د هو زمیر قران ته مراجعه کی په دې کې دوه تفسیر دي ځینې مفسرین د هو زمیر و نبی علی السلام ته راجع کی او عام خبر ش خبره داغه د هو زمیر و قران ته راجع کی حکیم الرمت رحمه الله قران ته راجع کړی دی کته نو قران خو یو دی قران نو به آیات ولدی آیات خو ډیرو دلایل ته وای وای قران خو یو دی خو د ار ار سورت یو وای معجزه ده پر چا پر نبوت نبی علی السلام پر صداقت قران ولی د قران کریم درې آیات کدار یو څوک جوړوای شي نو سورۃ البقره یو معجزه ده پر جش راسی پیش کی به سورۃ البقره دی خلق جوړ کی بالا پیران سرکشنی که ملنگان سرکشنی که سینسدانان سرکشنی که مدرسین سرکشنی ارسوک سرکشنی جوړ کی ورلای شرط درې آیات یې نکی جوړ سورة آل عمران دا غسدي مائدة دا غسدي مثلا الانعام دا غسدي اعراف تفسير خو یو سل سور لسورات دي دا ار سورات چې وګره په خپل ځان کې یو دلیل دی نو خود علاوه هو دا قران آیات دا معجزي دي دلائل دي ار یو سورات جلا جلا آیات ته بنا چې قران یو سو نو آیات یو جمع راوي خو آیات په اعتبار د حسوده برخو راوي چې دا قران چې دي مختلف دلائل دي په اعجاز کې ځکه ار بخه دا جلد دي نو نو هو دغه قران چې دی ګوره دا بل مخ کې ورسره ذکر کی چې نو دلته محل دی انکار نسته بلکې څنګه دی محل د شک نه دی قران چې څوک شک وکش کی بل دې څه هو دی په خپل ځان کې د قران آیات دلائل دی ډیر دلائل دی بینات شکاره شکاره دلائل دی په چیری په صدور په زګرو کې په زړه کې الذين دهغه خلق او تو چاغه تور کول سوی دی العلم علم شاته چې علم ورکول سوی دی هغه به د قران د هر آیات کار واخلي چې دا در رب العالمین کلام دی دا د بنده جوړ ولا کړي وما يجحد بآياتنا الا الظالمون وما يجحد او انکار نکي نو چې تاسو د دلیل عقلی هم درته پیښ پر نبوت نبی علی السلام پر هغه سره به یو څوک انکار کوي علاوه ظالم دی ظالم دی کنه خدا غدی ورلادی دلیل باندې د نبی علی السلام مقابله وکړه. دلیل نه لري علاج ډنګ سرنیول دی چې یا بس زنه منم نو ما یجحدون انکار نکي بیا آیات نه په دغه آیاتو سره زموږ چې مقابله د دلیل نشه کوي دغه آیاتونه دي الا الظالمون بګر نه ظالمان خلق ظالم دغه دی چې د حق څخه سر غړونه کوي. که د هو زمیر و نبی علیه السلام تراجه که نو برای بلدش د هو دغه محمد علیه السلام چې دی آیاتون دی په خپل ځان کې مختلف آیات و دلائل بینات شکاره ولی خو په تورات و په انجیل کې د نقش نوی بیان سی دسترگو نقش بیان سی و اغا دسترگو نقش دلی همسته. اگر چلته د دسترگی توری لیکر سی بیوی کپارو لاس پکشو و دسترگی بیتی کشنی در اخیر زمانی دنه بی دی خون پر اخرت ایمان لري وسم يهود و نصارى چې د اخر زمانه نبی بارازي خسترګي بشني خود واغوي د دې سترګي شني دی په نبی پسم دغه تللی خو الله پاک ویل چې سترګي به توري الله پاک ویل یالته په تورات په انجیل کې چې د برشتان به ول برشتان نه به د سپیچلې لکه سیمان لکه مکرانیان نه دار کم چې وجود سدا سدا برشتان د پیغمبر برشتان ول دی ول برشتان چې دغه به سدای الته لیکل چې برشتان به تک توري دی هغه ځای بدل کړی چې برشتان به سری لکه دوی د چسري الته لیکل چې د پیغمبر قامت به درمیانه دی لیکلی چې هغه به جګ نری سړی اداره کړ دا خو د دوی غلطي ده چې کړې ده نفس د پیغمبر په بدن کې چې هر ځای کې ګوري هغه یو نقشه ده پر چا باندې پر هغه خبره چې د هغه صادق پیغمبر دغه دی نو د ده بدن هم آیات دلایل دي ولې هر اندام چې بیان سوی دي هر نقشه کې د پیدایشت په اعتبار دي ذکر سوی و چې په دا مکه کې پیدا کیږي او بیا د هغه څخه هجرت کوي او مدینې ته ځي دا خبره هم رښتیا سوره ده اخلاق چو بیان سی و اغم رشتی هستو چه تورات سنگویلی پا دیکی گرد نقش موجود دی نو پر اغا رکم چه که دی آیات دی مگر چه خبره چه ده چه پا نبوت و پا قرآن کرا روانه ده تا دا کتاب ذکر سوی و خط ذکر سوی نو دا جیس دا اغا خبره شرا جه ده چه ده هوزیمر چه تا راجه که قرآن که راجه که نو اغا تبصیر مسیح ده دام خدا پر غره دی نو فسیالا پاک دو دی دیو شبهه جواب رکی خبره په نبوت کې روانه ده شبهه دی وارده ول اغا دا برام شچ تا نبی په حق سره قرآن جه معجز دی وام خوزه با پرمایش در کم از ما پرمایش را پرک داغه دا سپا و دا مروه غردی پس روز رو یواره وام از ما دا پاره کناره پا خپل زن تا دست روز رو کور جور کم دی دست روز رو خونه لریم پر خدای نو چه پرک دی چه دا دبرو خونه جوره زم دا دبرو خونه جورم نستا کور خوبایی چه دست روز رو وای ونه سه خدا غد سپا پا غره که و شد و بو غطه چه نره و خود که چه گرده مکای پرمزوکو بانی لگوی کار زنی اخلی زد چه پرمایش در که مغای و معجزان است ده زن معجزی پیشه ده دیه جواب علا پاک وی دقس ورطورانجی که وقالو دوی وای وای لولا انزله ولی ندی نازل کرسوی علیه پرداغ محمد علیه السلام آیاتون اغه معجزی چه پرمایشی دی من ربیه دراب سخ دراب ده طرف ګور آیات معجزه ولې نه راغلی معجزه خبر نبی علی السلام راغلی ورنو بیا د ایسنګ وای چې ولې نه راغلی معلوم دار خپل پرمایشی یادی ست ازه چې پرمایش کوم دغه ولې نه راغلی کله اسمه مزمن پویری وقالو دی ویلو لولا انزله ولې نه دی نازل کرسی علیه پر د آیات معجزه چې پرمایشه مجبور کړی دغه معجزه من ربه د طرفه څخه درب ده قل ته په جواب کې د شی ورته وای دغه شبهه جواب داسې ورک ورته انما الايات عند الله انما نتبل کدارنګه الايات دغه معجزي چې د تسیا واړی دغه او ګرد معجزي عند الله پنځه د الای معجزي مالک خو زه نه يم خو زخ فقط د الله تعالی د طرف څخه یو پیغمبر يم پیغام مې راوړی تسی ته معجزي ما ته کول راکړي معجزي خو ما په اختیار کې نه دي د الله په اختیار کې چې کدی و غوړی زما پر لاس معجزه را ښکاره کړي چې دا نه و غوړی زخه د ځان نه سم کول وس کې اختیار ما ته را کړی ته بل ته چې خپل نه را ښکاره کړه بل پلان یې ښکاره کړه بل پلان یې ښکاره کړه د معجزي اختیار خو ما سره دی اختیار د الله سره دی تور توای چې انما نه ده بلکې دارنګ ده الايات او اياتون معجزه عند الله ګرده پنځه د الله دی معنی اختیار ته د سره دی و انما او به شک انزه وإنما أغند بالكدارن ده بشك هرمر أن زن نذير برون كي مبين شكاره تس ما وزي باولي غلطه كره ده كفارو ده نبي عليه السلام وزي با غلطه كره ده دي داوي لچ ده نبي وزي با داي چې وخلق ثنا ولد نه ولد چوشکی شکاره نه ولد نه ولد معجزه شکاره بابا ده نبي کار نه ده نبي کار ده چې ده الله خبري خلق تراوي سیدی د دې د پاره چې دی دا خبره په خلکو ومني چې زه د الله رسول یم، نو الله یو معجزه او دوی معجزې ورلره ورکړي چې دا ورښکاره کړه چې ګر د دنیا ځینې عاجزې سي باره بهدي ومني. خو هغه خو د راوړي جره کم رکم معجزې د دغه د پاره نبي نه دي راستولی چې ته به ناست کې خلک به ناست کې بره به در باندې راټول، یو به یوه ناره کوي چې پلانۍ کار راته وکړه، بل به وایي پلانۍ کار وکړه، یو به وایي انا مې را ژوندۍ کړه، بل به وایي نیکه مې را ژوندۍ کړه، بل به وایي اکا مې را ژوندۍ کړه، بل به وایي زما اوښ ورک کړي چیرې دی. بره خلک خو دغه پیرې کوي. نو نبي علیه السلام د دغه چې د خلکو اوښان ور پیدا کړي، د خلکو غلاوې ور پیدا کړي، د دغه دپاره خو نه دی. نبي علیه السلام د دغه دپاره دی چې د الله پیغام خلکو ته ورسي. فقط یوه معجزه دوی معجزې پکار. مثال یې موږ پخوا پیش کړی چې ستا اوس دعوه یې د یو چا سره په پیسو باندې ورته دغه نوې دربند چې دی منکر دی. نو چې محکمې ته ورسي خو قاضي تا ته وایي شهیدان راول او تا بره په کلي کې یو درې څلور شهیدان وروستله. قاضي درته یا دا زه نه منم، یو به د پلانې ماجه ته چې ملا صاحب راولې، یو به د پلانې جامع چې مولوي صاحب راولې، بل به د پلانې ځای خلیفه صاحب راولې. دغه د قاضي خبره سید خو خلک پر قاضي ته کېږدا څه کې فرمایشي شهیدان بیا وسولې د خو شهیدان په کار کې شهیدان دغه چې څلور پنځه مؤمنان مې درته راوسته ګرځوي موږ پاشدو بلا شاهدي ور ادا کوو چې د جسري پر دغه دونه پیسې باندې دي. خو مسله وګټله. نو ګوره د دعوې دپاره شهیدان په کار کې که فرمایشي خلک په کار دي خو شهیدان کفایت کوي. نو پیغمبر خو هم دغه معجزې د شهیدانو په توګه پیش کړي دي. دا چې کفار فرمایش وکړي یا زه دا معجزه نه منم هغه بله معجزه د دې خو حق نه دی. د دې داسې مثال دی لکه قاضي چې تاته وایي چې دا شهیدان زه نه منم ورسه جمله صاحب پلانوي پلانۍ صاحب راوله. نو ښه ده اگر د خلک بره کې معاملې کوي دا جمله صاحب پلانوي پلانۍ به بیي خلک په بازارو کې معاملې کوي بره هغه نور مسلمانان په شهیدي کې پیشي. نو د دوی دغسې غلطه دعوه ده چې دوی فرمایشات پیشي. نو وانما او نه ده بلکې دارنګه ده چې انه زه خو نذیر بیرونکی مبین ښکاره زما کار دغه دی د هغه کار دپاره د تصدیق دپاره ما معجزې پیش کړي دي. نو فسیرنو الله تعالی خو مال د دې رد کوي. یو خو دغه خبره ورته وکړه بل داسې ورته وایه چې الله پاک وایي وایي ښه ته په دونه غټه معجزه غاړه نه باسې لکه قرآن اوس به د سپا په غره باندې غاړه وباسې په هغې کې خو بولي چې داسې وایه چې باره وه دا جادوګر دی د سپا غره په سرو زرو واړه په چینه غاړه باسې چې مځکه کې اوبه راوخوټ کېږي برای وجود داغ سیم زی که بخار رو کی چند را او خود کرد. خود مسیح علیه السلام گفت نه خالق نمونی یا وی غر سیم زی که بخار. داد معجزه آن بودیش بالا کاری ولی چون دور سینی بیت سنگ را او خورد زوایه. نخو آن تو خود داخل خبری کی کس تا باقی معجزه پکاری دو غن غت معجزه ما اول را اور کرد. چه در قامت پری با موجودی. وس نبی علیه السلام چه آغ معجزه پیش کرد. چه وس پرچمی که دلت اشاره و کرده غلط سر دویه تو کریس و آغ وسته. که مده خونه مرمیش لار او خو خلق گولی دا جا دا بلا و لار دا ایمین نده چه ارتو گورو مش او قرآن چه دی دا چه تر قامت زر کال بعد بل سرای رازیم با قرآن پرو چه ارتو گره دا معجزه دا چه ارتو نس جوره که نیس جوره ولی نخما دا غس عازیم و معجزه ور کرده پا جه غاره نباسی آغا تن آره وی پلانه معجزه که مده دا رسول علیه صلاة و سلام په یو غزوه کې او به خلاص شي برای لکه خو پیدا کړي ا دې چې نه کې پیدا کړي وی په لکه کې شول رسول الله سره خپل د مبارک خلاص داس پک شي شوي په دا ما به زو کې دا او به سره شوري دی او الاخلص چې دا یو 15 ساعت تقریبا شاو خاتوغه نه پوج او حیوانات دا ټول په او بس ټول لوش جکس ولا په اړه نه حادثه خدا د نبی علی سم معجزه نو کومه د وسبور دې سی وینو نی وینو نه الله قران تر ټول غټه معجزه ده چې ار څوک دونه دا معجزه به پرتای دا نه مانی اوغه مانی خو بلنده ما مبتلی یه د حق مقابل کې مخاته باطلی خبرې کې متوجه نه کې متوجه دا غې دې بس نو پس الله دې فرمای او لم یکفی ایا کفایت نه دې کړی هم ودیته کوم خبره ده چې انا به شک مش انزلنا مر نازل کړی دی علیک پرتا الكتاب كتاب دغه خبر دی ته ولنه ده بس دغه معجزه خو دغه دی مش په کتاب نازل کړی څنګه کتاب چې دغه مزیت شې شدی یتلا علیهم یتلا چې دا همیشه تلاوت کیږي علیهم پر دی باندې کدا نور معجزه چې دی فرمایش کی هغه همیشه نه یم کوم دی وسته صلی الله علیه وسلم وشسته وشان خو موږ وینو خو چې په سترګو توګل چې د ډبرې را وېسته خو هغه نستغه دغه ګړي مسله د مثال په تور هغه چې وی وش بسته کلی مړاو دغه نشه د وره وش وسته خو نست ګرد در سترګو نه امیږي قران د سې معجزه د یتلا علیهم چې همیشه تلاوت کړی کیږي د سره یا پلا می درته تلاوت کی سره نو سپ خلاص وان بیا تلاوت بیا چې سره نو سپ خلاص وان بیا تلاوت پر څلره مو پنځم شپږم وار خو لکه تمر ولې خبر ده چې واقعي د معجز کلام دی نو یتلا علیهم الا وتلا د کتاب بارک وی چې موږ نازل کړ دی پر داسی کتاب یتلا علیهم چې پر دوی تلاوت کړی کیږي ګړی په ګړی تر پای پورې تر همیشه پورې تلاوت کړی کیږي نو دا کتاب خو تر هغه معجزو ګټور دی کدی واقعي دلیل ته متوجه دی بل خبر داده چه این بیشک فی ذالک پا داغ کتاب که لا رحمتا خامخا پا دی که رحمت دی پا دی کتاب که خو رحمت دی رحمت چه شدی خو احکام پک شو بیان سیوی خو رموری نجره پیجن دلی کنی رزمور د خرو به وسته پر کوي د حیواناتو به څه پر کوي پر غوایي او پر خرو او پر اوښ باندې د خپلې مور د خور پرکسته خو نزموږ معین هغه شیان موږ چې دا جلایو چې یا خور خو ناروا ده یا خور زه خو ناروا ده خاله خو ناروا ده دا پلانی ښځه روا ده دا چاره شو د خدای د دغه قرآن څراغ راڅخه دی که دغه قرآن د دغه څخه ایسته کړه لکه دا اوس بیا بندوباره خلک چې رالویلو چې په قرآن نه دي خبر دغه رقم یې اوس شل ورځې نه اوري چې د خور سره بند یا د مور سره بند یا زوی یا د خاله سره بند خو هغه اسماني رڼا د ده سره نشته فقط شهوت ورسره دی شهوت چې د هر چا سپرسو پر هغه باندې حمله دی کوي قرآن زموږ دپاره دی نو دا خو غټ رحمت دی چې الله مشتراکي په خپل کور کې حلال و حرام راته معلوم دي په بازار کې حلال و حرام راته معلوم دي په سودا کې حلال و حرام راته معلوم دي نو الله وایي یو خو دا کتاب دا رقم کتاب دی چې روزمره کې وت کیږي ختمه د نلری اره ورځ ته غواړي د معجزات ته پرته ده قانوني معجزه یو خو نيست چې سیږي نو دا خدای څنګه ته معجزات ده نه ده بس او بل دادی په دې قران کې رحمت دي دا ستاسو نه دي بس د رحمت څخه کار نه اخلي پس و ذکر او په دې قران کې خو پند دي لقوم دا قوم د پاره ایمنون چې دی باور په دې کې سوره د نصيحت خبري چې دا د جنتو بس راشي سره چې دستي ورغلي شداد د ورځې خوب اسراسي الله پاک ازني ساتمي خدا ترغيب او ترهيب يې ذکر او پند يې زمرد پاره چې د معاصي او سمراګرځي چې وای د جنا سره دوغه نه دوځه خو نه دي د غلا سره دوغه نه دوځه خو نه دي راګرځي چې وای د منزه سره د جنت دغه نعمتونه دي د حج سره دغه نعمتونه دي د زکات سره دغه دي ورته دعوت کوي دي نو خپل دا ذکر ده نو څو خبرې سوي په دې کې درې یو د دې چې یتلا عليهم هميشه در باندې تلاوت کیږي دا داسې معجزات بل چې دی او فیزا ان فی ذلک لرحمه په دې معجزه کې رحمه مت پروتی چې احکام پک شي کې او بل و ذکر په دې معجزه کې پند پروتی هغه قوم نه پاره چې مؤمنان پند نه اخلي نو په دې کې دوغه نه درې ګټي دي دغه درې سره ګټ په هغه معجزه کې نه یو پر دې چاته وای چې ودا صفاغر پس روزر واړم خو په خلاص سو وي بالا پلانې ځای کې چې نه راته را وغرز خلاص سو وي بوي نو دا دغه سي معجزه ده نو د دې معجزه په سر کې الله څنګه ګور ملاقات او لم يكفيهم ایا ولم یکفی کفایه که ندی کری هم و دیت دی خبری چه انا بشک مر انزل نمر نزل کری دی علی که پرتال کتاب کتاب دا کتاب لا ندی بس چه پرتال نزل سوی دی اخم دسی غار کتاب یطلع علیهم چه تلاوت کری کیج دا همیش دا پارا پردی نیستی والی نداری ارو راس چه دای وواری زرای کار زنی اخس دلیسی دا نور معجزی خوچی کری سی وی مرزتی سی کار نوست دنی اخسته کمو دی چی ویونه دا جی معجزی سادی کار اخس دلیسو بل دوم مزیت داده چه این فی ذالک لرحمه پا دیک خو رحمت دی بل و ذکرال قوم یؤمن نون دیک خو پاندی د هغه قوم د پاره چې ایمان راوړي دا غیلا نسو بس نو معلوم دار ایبل معجزان ولاکه بس فقط ظالم دی عنادګر دی د قران او د نبوت څخه انکار کوي شنو چې دا ګرد د دلایل پیش و د پرون په درس کې نقلی د نن د پاره عقلی دلیل پیش چې دا نبوت ثابت شي نو چې بیا امنه مینه نو په اخیری خبره بیا داس پیسل کیږي قلت ورته کفا بس والی بالله په علا پاک سره بینې په ما بینس کې زما و بینکم ما بین کستاسی شهیدن شهیدی و کون کی پر نبوت سما برا بس نو خزم ام دلایل و ام نیمانی تب مبکل د حق په مقابله کې باطل پیشه نیمانی نو ورته خدای ته به پریرد بس الله پاک زما د رسالت شهیدی ور کی زما په دغه بس زغاره بس مسغه شهیدی می قبول د کی مور کو ته په خپل انکار پاتس پای به سره ګورو چې تا پای کم دی جنتی که دو جخت ور دال کا سره چې د چا سره ډیر مباحثه وکړي هغه نه مني برز نه روان سي بره بس الله پاک خبر دی الله ته دې پریرد پښتانه بره په الله بځړي شو بس خوای نه مني حق دې نه راکې نو چې نه راکې نو به الله ته پریرد نو دا سي الله پاک تور تو چې قل تور تو کفا بس والي دې بالله په الله سره بین زما په منس کې او بین کوم په منس کې ستاسي شهیدن شهید ور کوم کې چې الله تعالی زما پر نبوت شهید ور کوم کې دا غزم په سيستر منس بس کفایت کې بس څنګه الله دې چې الله تعالی شهیدی او کې هغه زموږ بس دی یعلم خدای علم لري ما پر هغه ټول خبر او شیان په سماوات کې چې په اسمانو کې دي والارض چې په مځکه کې دي په مځکه او په اسمانو کې چې کوم خبر دی هغه ګرد الله تعالی په خبر دی په دغه مال دی شهیدی د پاره بس دی زما په نبوت مولا چې دا الله خبر دی ستا په انکار خبر دی ما ته خپل پر نبوت پر خپل تبلیغ ما ته اجر راکې تا ته په خپل انکار چې کې پر هغه به تاته دوه وخت لره درکنو فسیاله فرمای والذین آمنوا والذين اغخلوا امنوا چې دی ایمان راوړي بل باطل یا په باطل سره وکفر او دی کفر کړی بالله تعالی سره په الله کافر یې زوی مړې الله نه منې د باچه له سره مراد هر باچه دي که خپل نفسي خواهش دي تر هغه نه تیریږي یا بت دی یا شیطان دی یا قبر دی یا د مثال په تور لمر دی هره بلا چې د خدای سره شریک کړي دا ګرده باچه دي که خپل نفس خواهش هغه هم باچل دي نو والذین هغه خلک آمنو چې دی ایمان راوړي بالباطل پر باچله باندې وکفرو دي کافران سوي بالله په الله سره اولئک نو دغه کسان هم دی الخاسرون تاوانیان دي نو خبره دا ده چې دی تاواني دي چې پر الله کافر یې الله در فایده نبی دی کنه منی الله و دا قران دی کنه منی او باطل نو چې ارزه غیر ولته ورته ولاړ په شي په غزه کې بیا د سی په دست کې سونه ولکه غدا ورزه نو چې دا رقم نو الله پاک شې دی الله و دی هم دی الخاسرون تاوانیان دي د پای خسران دي خسران تبعید چې دوجه خزای دي نو تر دا غزه پورې نن بیا د رسالت یعنی د نبوت مبارک د نبی علی السلام خبره وسول چې نبوت د عقلی لاره ورته ثابت کی چې دا سړی پړه لیکر نه دي موږ وایي سیوادار نه دي لیکل وست نشي کولای او دا غسه کلام پیش کردی چې ونړی ته اعلان کړی دی نه عرب ګوري نه عجم نه ملا ګوري نه امین نه پیر ګوري نه فقیر هر څوک چې دی ورلا دی د آیات جراوري تر هغه سره بیره چې نه مانی نو خاسر یا تاوانی نو ګر سره جاده خلکو چې ما خرافي کار نه کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.